قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن 178 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پہ 1/2008 کی شعر ددید ملائے 2/83 اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا پیریانو کارونه ذکر کئ یا ملون له ما عائشہ کول بدل راغ چې د خوخو چې سليمان عليه السلام څخه خوخو ټول کارونه به وکړو یا ملون له ما عائشہ کول بدل راغ چې د خوخو می محاریبا جوړول بدل را یا ملون جوړول بدل را هغه چې د خوخو می محاریبا دا بادونه دا غټ غټ بنگلې به جوړې می محاریبا د عبادت خانونه عبادت خانه به ول سکولې جوړولې مې مهاري وا اباديان عبادت خانه بل جوړولې وتماثيلا او نقشې مزيدارې مزيدارې مزيدارې نقشې به جوړولې وتماثيلا دانه چې پټوان به ول جوړولو پټوان مراد نري تماثيلا پټو دوه قسمه یو د زیرو ته بل غیرې یو د ساوالې بل د بيسان دلته پټوان د بيسان مراد دي چې نقشې به ول جوړولې یا وتماثيلا مان کټونوم چا کړی دا کټونا مشکات کی روایت تے چه عائشہ رضی اللہ تعالی نزلتو من المثال الی السریر نزلتو من السریر الی المثال نو قالیلنو تی مراد دی نزلتو من المثال الی الحصیر چیزا دا کٹ نا چه کمینو پوزی تا سو شما راکو جو شما نزلتو من المثال الی الحصیر نو مثال کٹ تو یو لکی گی مثال په معنا د کټ راغله د خو تمثال چې ته نه راغله والله اعلم وتماثيل کټونه ویاله جوړول پالنګونه او یا نقشي نقشونګار کارونه وکول واجبان کل جواب او کاسه خلقه وزنه کاسه به خدا سره ویلو سم خانه کونه بو کل جواب لکه ویلو وزنه داسې بو دانه چې دومره غونته کې پلیټ کې به چې کمونه یو دومره غونته کې اډو کې واچای آیو به سره 200 واچای دو چمچې به سره شوریا واچای میلمه وای چې خدای پاک او ګورم ته کوی خرم خرم کو ګورم ته ځکه چې نونه پکې دوبای نه دی پر سر د سوډي ډوډا راوړي د هوټل نه کور خونه پخای هوټل نه سر ډوډا راوړي چې پکې کېد نه لکه سپنج پکې کې خود نه اجو چې بل نونه کین بیا ایس نه بیا سوال کې چې ما تر پخ کړه واچو میلمه غریب ځان له شرمېږي نو پوچي وانت کې څه کوي چې سم حوض ولا راډکا یې پته ولګي هیا کاسا ولا راډکا خدمه زی وته زو شو توله او نر وای پتا به ولګي چې اخلاصول شي کنه چې اخلاصول بي شام کې وشي کې راړل شي یو شي کې راړل شي یو خانه کوی لوي شي او د پاسه په چيلي وله پروتو خدمه زي روح په پروتو خدمه زي دار او سوچو غوړي په چانک باندې واچول پس شي چانک کې سوچو غوړي آی په د پاسه داسې واچول ما خدای پاکا مونږ وته نه کسا ناستو نه کسا دا سره و متو ګلنه مونږ ماړو شو هغه غر پروتو ځان لا ته خړل مونږ ته نه پاسید الله سوتنور کیناستل د خیره سره مونږ خو ملمانو نو هو ته لګه ارت تر کیناستو هغه وته لس خدما ځی کیناستل نو بیا په کوم څه کیمران غي کانا دا سه کل جواب تذلیل وشدونه واجبانن کل جواب او کاسه لقد هو زنور لکړډندونو وا قدور الراسیات او دی ګنا په ځای ولال دا سی په ځای ولال دی ګنو چې ما خوزور ته ضرورت نه لري بلاګانې وي بس جهادي پروګرام وکنه ټول سو جهادي پروګرامو با چې کومه ته بدلل ویل تل کتا سو مونږه فوجي حمله مونږه حمله غږی کې کو تاسو له چونه برابر کی جوړ مخ کې پیری ان لاړل ال ته چونه سو شو برابر شو کوټه بم برابر شو مې مهاري به جمعه په کوم شو جوړ شو و تماثيله نقشه به مخ کې اغست وا چې هغه او بده هغه دادی حدود څخه کو کنه و تماثيله وجفان کل جواب دا درستخانونه به غوړیدلی لوی لوی کاسه به دغه کړی وي راځي یلته کې ډوډۍ تیار را او دا غړ غړ دیګونه باندې شو بس بیا یلته کې پرې خو دروي زی اوس بل ځای به جوړ کړه وا قدور الراسيات او دیګونه مضبوط په ځای ولاړ راسيات چې مضبوط په ځای باندې ولاړو دا مراد دی قدور الراسيات سره د غرو مان نه لګوري اے مالو آل داوود شکرا کوي ته عمل کوي تاسو یې داوود والو اولاد داوود شکرا د قدردان اې دا الله او قلیل من عبادی شکور او ډیر لږ دي بنیان می قدر کوونکی ډیر لږ سب قدر کینو قلیل من عبادی شکور جمهور به قدرای وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیہ الموت. درم شبہ دا کی جواب یار پیریان چی دی کنا زمون ماماگان خلقو سی ماماگان یا لکستا مور چی کم دنو کم پیرائی وا چی ماما خود مور رور تا ہوئی خدا لگی آئی وی پیریان و ماماگان و تاس اخفل کرد واخلی مونگ لخفل کرد را کی فلما قضینا علیہ الموت یار پیریانم دیر خلق کارونا کی تیز گرزی را گرزی وی پیریانو تا غزنی سی ندا دیر غرد خلق تے دیم دا اللہ در بار کسی سفارش کولی شی سنا سکار خو کولی شی انگو دیتا ہوایو وی انا اگی زن لگری بانان دا ستنگو چی بیولا بند نورتنو فلما قضینا علیہ الموت ہر کلا چی مقار فیصلو کرمنگا پا سلیمان علیہ السلام دا مرگ ما دا اللہ مالا موتی نو خبر نکل دی لرا پا مرگ دا باندی خبر نکل دی لرا دی پیریان لرا پا مرگ دا باندی اللہ دا عبت الارد مگر آچنجی نو احلو دلرگی الارد مصدر دی ارد مصدر دی خوڑلو تو وی او تو گلو تو وی دا عبت الارد اغا چنجی دا خوڑلو چی لرگی وی خوڑ چنجی دا خوڑلو دلرگی خوڑل کی چنجی اغا چی کم دینو خبر کل سلیمان علیہ السلام بزان لی عبادت کو پیوزائی کی بناستو زان لی بناستو پیوزائی کی عبادت کو اللہ رب العزت نے سوال کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی چی اللہم غم علی الجن موتی حتی یعلم الانس ان الجن لا یعلمون الغیب. سوال کو اللہ تعالیٰ اللہ تے سوال کو وی اللہم غم علی الجن موتی یا اللہ پا جنات زما مرگ پٹ کا پا جنات زما مرگ سکا پٹ کا حتی یعلم الانس ان الجن لا یعلمون الغیب تردی چھ پیریان پویشی انسانانو تا پتو لگی چھ دا پیریان پا پٹو باندی نپوئی گی دا قیده دا انسانانو چھ دا پیریان گی پا پٹو پوئی گی او بامخیلو بابیل تاویزون رو باسی او ٹکر بابالا دا کاس بابالا تاویزون سکی رو باسی غلاما پیر تاویزون رو باسی نوی نشی کولی چھ دا پتو لگی چھ دا پیریانم پا غیب و عالمو ندی پیریانو پا پٹو باندی نپوئی گی پٹو باندی. سلیمان علیہ السلام عبادت تولارو زانتے ہمسا تکیا کڑی وا ہمسا تکیا کڑی وا نو ہمسا دلان دینا وینو خوڑا وینو دیمک آغا چی کم دنو دلان دینا خوڑلا نو چی دور دلان دینا خوڑلا چی آغای کشو کو سیو کو کشو کو نو چی سنگ کشو کو نو سلیمان علیہ السلام دو زنی نخطا شوا سلیمان علیہ السلام ڈر مبارک و لگو لکت وا نوی وا او خوی و پادشه دی منگا سری گیا یو زالم کار کتل دی زالم کار کتل دی وی منگا سری گیا یو دا دور وقت تیر شو بیا اندازه اکڑا لکه پرس که دا دی گوتی امرا یا دا دین زیادا همسا چه کمدنو وینه خوڑلی وا نو اندازه ولا گولا چه دور دا وینه پا سورا رزی که خوڑلی شی و داس همسا داس لرگه یو خو سپیدهی کنه نو آن خوڑو سکار نده وطا خوچه داس لرگه وینه پا سورا سات که خوڑلی شی نو فخر زو نو اندازه ولا گولا چه اندازه ولا گولا نو تقریبا کالو سو کال نو کال سلیمان علیه صلی اللہ علیه سلام پا ششمه حل کهو او دا غریبانان خبر شوی ندی او دا یو بادی و تاوالا کرده و او دای غرب پا غی کلی گیاو پای کلی گیاو خوب سور کلی گیاو یا غره تا گوری گوری یا غره تا غره گوری گوری او شا بای کار کهو یا دا غرب با خود کار بکو خبر نشو ای پا خواه که دا سلیمان دا مرگ نخبر ندی مستار تاویزون نبا ظالم اصلا خبر شی چه تو ای پلان کی زی که رو باسی و پلان کی زی که رو باسی ولما قضینا علی الموت هر کلا چه فیصل اکرمونگا پا دبان دا مرگ علا موتی پا مرگ دا باندین ما دلهم خبر نکل دی لرا پا مرگ باندین پا مرگ دا سلیمان الا دا بطولار مگر چنجی دا خوڑل دا زمکی خوڑل دا لرگی تا کلومین ساتا چوی خوڑام سا دا لنگو رای والا خوڑا فلم آخر را تبینت الجن نار کلا چرا پریوت نمعلوم اکڑا پیریانو دا خبر پا دی پویشو اللو کانو یعلمون الغیب کدی پا پتو باندی پویده نمال ویسو فی العذاب المحین دی بدرنگ نو تر کرده پس عذاب پس عذاب سپکا کی پس پکا سزا کی وقت نو تر کرده زامن لگی آئی وی مال ویسو فی العذاب المحین او منی قوم انا منلا داس و تواشی لکه صدا والا جسو شو تواشو دادا اللہ دی والی مسئلہ سکی او مانای قوم انا منلا داس و تواشی لکه صبا والا جسو شو تواشیو دا صبا المملکت بلقیس آغا علاقہ دا دا اخیار بادشاینو دیر ملک دیر باد کرو لائق خضاو پا دی ملک غیر آباد او شڑا دا بالکل نو هر طرف باغونه آباده دوبو بندوبسته ډیمونه واړه ډیمونه غړ ډیمونه د ډیر پاجیب انداز سره برابر کړو ډیر خولي انداز سره برابر کړو نقشونګار د ملک اډیر مزیدارو ډیر آسوده حال داخلي پروګرام هم ډیر مزیدار چې سو میواجات اټول پکې ملاویدل بل بارای تجارت ته هم سفر چې کمندونو ډیر مزیدار وي لاری پر امن او ډیر آباد لاری وی نو بارای تجارت ام مزیدارو او خپل کارم سو مزیدار نو بالکل سکمه پکې نو خوچه کله ته الله د توحید نو روګردانی وکړه نو الله په منګکانو تبا کړ الله په ستو تبا کړ منګکانو دا سبا د دبیا اولاد کی د دو په اولاد کی اوسو خزرجو سو او سو خزرج دار دو پا اولاد کیو چه دو قوم سبا والا پا دی عمل بانی دا دوارا کاکاگان پوشو دا ترو روارو او سو خزرج سو ترو روارو چه کل دا دی پا دی سبا والا پا دی خلاب پوشو چه دی نیکان و عالمان ام نمانی او دی پیغمبران ام نمانی نو دی با یو رضی اللہ تبا کئی نو دی ترو او سو خزرج تووی روارتا ویروار خبر ادا سدا چې دلته نور وخت نشو تیرولې دلته نتل غواړي دلته نتل غواړي زکه په دې ملک عذاب دراتلو دي عالمانو نه تپوس کو چې کم ځای ته لاړ شو نبی ازان له تلو بانوم دا کو عالمانو نه تپوس کو هغه وته یسرب مقام خو چې دغه ځای په پیغمبر راضي او اخیری او نجات داغه په لاس داغه په کام تابعدارای کې دیوی دغه ځای ته مونږ هجرت کو دغه ځای ته مونږ سکو هجرت کو خو یې څنګه وکاو دا خو رشتہ داران نه کېدای ته وای چې مونږ د دې ځای نه زو او زمکه خرصون ارزان ارزان رانالی ارزان ارزان رانالی لازم کې ووم خرصول غواړي چې لاړو شو په طریقه وې څنګه چل وکاو هترو ته وي بچی دا شل وکاو چې پوجره کې وتا ته زه خبر وکم بار چې پوجره کې نه شو خلق نورو می نو تو تا ته به زیو خبرو کوم ته وای چې نه منم زه به هم چله کوم انا ته وای چې نه منم ما ته به غصه شي او گزار برا باندې وکي سپلای یاد الله ز گزار برا باندې وکي هغه ته کاکا جی دا ته سوای وی زه ما و منا کنه ته برا باندې دا وکي وی زه به وام چې باس چې په کمل کې د سړی دا بی عزتی کیږي چرواره سړی ترا پاسي الله سړی ته چي نو هغه ملک کې د اوسېدو څه فائدہ نزبو هم چې بس بایز زم خپل از مکل اعلان کوم نو ته وای چې بس کا کاجی زمانہ غلطی شوی دا زبو هم چې بس کار شي غوس نه پاتې کیګم نو ته وای چې زم خپل از مکه سکم اعلان کوم نو عزیزان او تبرواله بس شي خوشاله شي چې سړی خوسدی روان دی راشه کګران ایلی خو وایلتنه چې از مکه تنه ګوتو تکو نو دوی وای چې سړی روان دی زمکه خرسي مونږ به په خګرانه خرسکو ادی ویرانه واخلي زمګه په خرڅکو او خپل بزو دا دواړه اوس او خزرج نه رالل مدینه کې آباد شو د اوس ځان له تبر شو خزرج بیا ځان له شو تبر شو لوی لوی قبیلې ته جوړ شوې او ځان له شو بیا اوس چې وفات کېده یا خزرج نو هغه خپل خط لیکلو او پریخ وصیت کې السلام علیکم بعد انا ملک ناظم نبی لا یرخص فی الحرامی وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يُدِينُهُ الْقِيَادُ بِكُلِّ دَامٍ وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يَسُورُ الْمُلْكُ فِينَا بِاقْتِسَامِ وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَطْحَانَا نَبِيٌّ تَقِيٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ يَسَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيمٌ مُنْقَسِو بَادْشَارَ رَوَان دي يو پيغمبر دي چارا مکو اجازت نور کوي وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ مددن رسو بادشایان رازی چه ده تابدار بی پهار وینه به تابداری ويملک بعدهم منا ملوک لدينا رسو بزمان بادشاہی رازی يسير الملک فينا باقتسامی ويعلم بعد قطحانا نبی قطحان رسو پیغمبر رازی تقی مخبت خیر الانامی داست قوی مخبت عاجز بہتر مخلوقات یسمى احمدا یا لیت انی لدنم با احمدی ارمان چزو وعمر بعد مباسی بعامی ارمان چې د دزر پرالی گلو پوری مالو میو کال سر اکڑی شی ہو عمر را اکڑی شی چه ده راشی بیام زیو کال سی ما جوان ده ما فا اغزدوه و احبوه بنصری بکل مدجج و بکل رامی زب اندادو کم عزب و سرمینو کم پا قبل محبت بانه چه سم رو سرا نکیگی پا تورا پا تغشی بانه ما تا یظهر فکونو ناصریه و من یلقاه یبلغه سلامی وی چه دیخ کل اخکارشی از اولاد تی وسیعتو که چه تاسو بده ده امدادو که او سوک چه سرم الاو شو نظم سلام متسکه وی او رسو وی ناو آقه ذکر که لقد کان لسبا ان فی مسکنه هم یقین نور سبا والاو ده پارا پاستوک نده که نخا جنتان آن یمین دو باغون آخی طرف تا او گست طرف تا جنتان دو طرفان دو باغون نو خو هر طرف تسو باغون ده طرفون یادی دو طرف باغون آن یمین و شمال گست خی طرف او گست طرف تا خورای می رزق رب بکوم در رزق در رب نام دو ورک در رب نام و شکرو له اتابداری کوی دا اللہ بلدتون طیبتون و رب غفور کل پاکیزا بلدتون طیبتون کل پاکیزا و رب دی بخون که فارزون کل پاکیزا ارس بکیو دیار لسن بیا و تا اللہ وی را لگلو فارزو فارسلنا علیهم نویرازو کد بیاننا و توحیدنا فارسلنا علیهم سیلالارم نراو لگم پدی که پدی باندی اگر دیم دارم مقام دیم پر اخلاس کو لکه تربیل چی سوشی را اخلاس شی سیل الارم تابداریو که کنی تربیل با در باندی را اخلاس کموی فارسلنا علیم سیل الارم اداوی در اخلاس دو عجیب واقع دا چی اللہ رب بلزد آخو در خواب ریمون او کنا منگا کان اللہ پیدا کل سشی منگا کان چی دی بدا شی گرهی نو او با آره منگا کانی پیدا دیوی و خدای پاک دست غذاب شو وی دست سیزونو را پیدا شویده دی بلکل دی ضروری سیزونو ننو خبر مار لرم لندائی او دارنگی مچ ماشه پا سباکی نو لرم دقا پیدا شو منگا کان پیدا شو دیوی دست بلاغانی دی بری تو نیدی دا بریت سڑی دا تاو کی چلکا گوره خیر دی نشته او بیاد سڑی نو تختی چی دست بلاغانی را لی خالکوتوی دا خوالک شرمخان دی او دا خود دا سیزون روانی ویده دا علاج بسی وی او بل شیده دا سر روپیز گونده پیشو و تووی اگر دا علاج ده نو پیشوگان راولی نو بل مگ نا امداد که پیشوگان غوخته امداد که پیشوگان را لکه چین والاوی پخواه مچان غوختیو امداد که سیال حق تاوی چی منگ لیو جیاز مچان راولی که حالات خراب شویدی نو دای چی کمدنو ما اول پیشوگان را غوختل وی پیشوگان خوگی که دی پسی ورخلاص که دی پسی سکی ورخلاص کی چی خوگی چی دی پس اللہ شینا منگا کان بوخری رو حالات پا برابر شی پیشوگانیو گی کرل چی پیشوگانیو گی کرل او ورخلاص کل با دی پسی نو منگا کان والا استقبال رو بی منگا تاس خو صلح نکو دا گورا کلا کلا حالات دا سی برابری گی چی سی منگا استاس هم سرازی صلح رازی جور منگا کانو پیشوگانو صلحو کان اگه وی نوی منگا نخرو دا منگا روجا دا بس منگا روجا دا پیشوگانم چی کمدن خلی می سپاک کرد منگا روجا دا اولا بانگی نوی ریده ما خاموی نو خبر ختم نه روزه نشم اتولې وي روزه ما ته نکړه انو اق پښو منګکانو کارونه شروع کړل اړې مونې چې کمونه بندونه خو دغه کړل شوري کړل او په الله رب عزت را خلاص کړ فارسلنا علیهم را خوشی کوم په دې باندې صلی الله علیه بندارم اړډ دارم مقام وبدلنا بجنتین بدل کړل منګا باغونه دې په دوه نور باغونو هغه نور باغونو خدا تحکمن وي جاړي لا باغی بدلنا بجنتهم بدر کل منگل را پا دو باغونو بانده اغا باغونه زوات اکولین خامتین خاوندان دو خوان تریو سخا تریخ خل خامت اکولین خامتین و اصلین او کی کار وشه ام من صدرین قالین وشه ام من صدرین قالیل او لو کون تا که صد جاڑ معمولی اونا اسی معمولی کون تا جاڑ کرکن بکوی چه و کرکن اخولینو پینزه از غیب دیماتی گی وشه ام من صدرین قالیل او معمولی کون تا دیر لگ داغ جاڑ معمولی اونا ذالک جزینا بما کفروا داولنا شکر شو ذالک الذی وجنا چې بدل می ورکړی ودیل د بدل می ورکړی لا د وجد کفر دینا وال نجازی الکفور او بدل نو ورکوم موږ مگر ارمټه کورلا او نا شکر لره وجعلنا بینهم او می گرزولی میو فمیاز دهی که آوی ده دهی در آمدهم خو بر آمدهم خو تجارت سلسله هم دیران مزیدار و بلکل قوی سلسله و تجارت وجعلنا بینهم بین القرى التي او گرزولی منگا پمیاز دهی او پمیاز کلو آگا که بارکنا فیا چه بارکتا چولی منگا پایی که قرآن ظاهرتان آکری بلکل خکارا سرگن یعنی چه دل سبت لل پرس کا سڑے چې کمندنو د سلیم خان نزی جانگیری تا نو چې داس روان شي نو صحابه کې به د چي ټیم راشي چې داس مخ کې لګور شي نو شاه منصور او انبار کې هغه د به د غرمې د روړې ټیم راشي چې پیاده زی کنه او چې بیا د هغه نزی تورډيري کې د ماسپخین چي اوس کی نو ما خام روړې لسه تر رسیدلې جانگیری تا سفر مو شو تکلیف نشته پلار باندې کلی ظاهر پروډ باندې د پاسه شو کلی او پای کې چې کمندنو قدر نه فيه سیر مونگ ولا مزل اندازه کرو چه پڑاو با پس پسی بس راتو کل راتو حس تکلیف وطنو وقت در نافی اصیر او منگا اندازه کرو پده که مزل سیرو فی آلی آلیا گرده پده که دش پی آدراز آمینین بچ بچ غلاڑا که اسنو زکر چه کلی نزی نزی و شاڑ پا کمس کنین غلاڑا که کی نا سیرو فی آلی آلیا و ایامن آمینین پا قالو ندهوی پا خلیوی زنو پا کداسوی پا خلی کنا مڑا مزل خو آغا کی کسم ده مزل خو هغه مزه کوي چې سړی په کې ستړې شي وږې شي دا څه دي مونږ روان شو هغه د چیټې می هغه روان شو ډوډۍ ته می نه په کې سړی ستړې شي نه په کې وږې شي مړه دا خو سو مزه کوي دا ناشکر دی دا ځنې ناشکر د خلې نه داسي وږي وای مړه داغه خو روجي خو داسې مزه کوي چې سمې دا لوي لوي روجي دا سړې په کې تګې شي دا ځي شي دا ځي شي یخ نه به روجي وي الګه الله در باندې رحم کړی دی یخ نه روجي دل در کړی دی څه ځانه دي کار کتل دي چې داسې مزه کوي داسې مزه کوي نو دا بس ناشکری مکو الله تعالی صدر کړی دی بس پاګه باندې خوشاله شه وقالو ربنا باید بین اسفارنا نو په خلی وي آیا عمل داسې وکړو ربنا باید بین اسفارنا وارا بزمنگا لری کا بینا لری والا راولا پا میز سفرونی زمنگا کی وظلمو انفسام ظلمی کو پخپل زان فجالنا ما حدیثا نو گردولی منگا دیل را قیسی تاسو قیسا واو ریده چما اکڑا کنا وانو ریده تاسو سبا قیسا می چوکڑا وانو ریده فجالنا ما حدیثا کنا دا منگ دا سی دی برد قیسی کڑی چه خلکو تا دی برد قیسی چه چو گورا سبا والاو دا سی ناروا کڑو نو دیمون پر اخلاس کڑو پا تاب تور بیلاو منگلاو ورسک سکی را اخلاس کی غرکو پرک پری کی فجعل نام احادیثا نخلا بگو می گردول دیلر دا عبرت کسی ومزقناهم کل ممزق بیارا دی ومزقناهم کل ممزق خس خس مکل دیلر پا مکمل خس خس کدو باندی این نفی ذالک الا آیات یقین خامخا پا دیکنی نخیری دا پاردار کلک او قدر دان ورقد صدق علیم ابلیس و زنهو او یقین رشتیا که پا دیبان شیطان خپل گمان گمان بسکو اشتیاق چما پس برازی الہ تنے کن ذریته الا قلیلا زانو فتواو ندی روان شو شیطان پس الا فریق من المؤمنین مگر اوڑل د مومنانو وما کان له علیہ من سلطان او نش شیطان نو دے شیطان رب دیوان سو زور زور پشتے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کنا سورۃ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی سورۃ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یاد وما كان له عليهم من سلطان انو نو دي شيطان رب دي باندې من سلطان سزور الا لنا لهم يؤمنو مگر دا چې سرګند کومنګا خکار کومنګا کسان چې غي یقین کوي سرګند کومنګا دنیا تا غوڅ چې یقین کوي په اخرت باندې دا غچانا چې غل دي قیامت نه بشک کې چې دا مونږ جدا کولینا لمر لمیزا دا چې جدا کومنګا غوڅ چې مان راړي په اخرت باندې دا غچانا چاگر دے دینا پشاک کے چدا منگا فرق راولو پا دوارو کی پا رب بکارا کل شین حافظو آو رب دے پاری سبان حفاظت کون کے پاری سبان حفاظت کون کے دا اللہ و رب بکارا کل شین حافظ آو رب دے پاری سبان حفاظت کون کے نبس بکن و آخر دعوان الحمد الہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. سورة سبا کی رد شفاعت قہریو دا اللہ رب العزت نا پزور سو خلاصول نشی کولے اول ایسا کی یوی شایتو نو پائی کی اول سلور مسلی او بیاد دریو شبو جوابونا او تخویف دنیاوی یارد دنیا واقعید سبا والاو قولدو اللذین زعامتم حدیث آئینا دویم ایسا دی صورت پاغی کی اول دی شرک جڑا ختمی پا سلور و طریقو سلور شبی با مشرکان کئی پا سلور و طریقو شرک ثابتی پا طریقی تنزل اعلان ادناتا اعلان ادناتا بیا طریقہ دا بیان بیا زورنا پہ انکار دا قرآن او یر دا آخرت بائی کار دا یو بلنا اجز دا فرشتو چه فرشتیم دا اللہ رب العزت نخلاص اول نشی کولے دا غی عاجزی ذکر کئی یار د دنیا او بیا طریقه د تعلیم بیا ختم په تخویب باندې قولدو الذین زعمتم من دون الله مشرکان بوئی دا چې مونږه را مدد کوو نو دا مالکان دی تنفع و نقصان مالکان دی اولو چه تدعوه کئی مالکان دی نورت پی کئی لا یملکون چه بده که اونشوا ندویم بوئی دیل خدای برخی ورکڑی دی دیتا پرانکی تارا پیو تاوالا کرده و فلانکی بل تاوالا کرده نبرخی ولا ورکڑی دی ما لهم فیهما من شرک ایسا داریم نشته برخم نشته غیر دا سکارونا وڑو تاوالا کی نولوی دا اللہ امداد تا ضرورت تے وما لهم منهم من ظاہیر سوک امدادیم دا اللہ نشته چه دا اللہ امدادو کی یرا منگ دیتو آیو دی اللہ توی ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له سلور والو طریقی عارض کی بیاج زفرشتو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فتوعوا بلي اكسان شداو بكوي تاسو من دون الله لا اله راوي بلي لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض واقدر ندي ذره امرا في السماوات پاسمانو کیون پسما کی واقدر ندي مالکان ندي ذم وما لهم فيهما من شرك نيشتري لرا پسما کو اسمان کی صبر خام داوید برخی خواندان نی خو اول برخور کړی دا پیدل داوال کړی دته داوال کړی نی دیوال کړی درو غلو وای وما لهم فيهما من شرك او نشته دی لرا په دې دوالو کې وزمکا اسمان کې صبر خان وما له منهم من ظهير وما له په خوا به وی دا پلان کې طرف ویلو ځان تا ولا کړ دا بل چې کومو پلان کې تا ولا کړ دا بل مړنی ته دا بل دیوانه تا دا وی کړی نی دی کړی دا روغ دی وما لهم فيهما من شرك او نشته دی لرا په دې دوالو کې صبر خان وما له منهم من ظهير او نشته ده اللہ علا ده دین سوک امدادی گنی چه اللہ از مکا آسمان که ده دین امداد گوخته ده ناوی دام دروغ دی امدادو من لانه ده گوخته فلا تنفع شفاعتو اندهو الا لمن اذن اللہ تو آئی چه مال امینت جو لیو کی نو اللہ و تا اجازت کرده تا ته صفه در چې الله او ته اجازه کړې چې ته وای چې مارا مينت جوړایو کی ولا تنفو شفا او فائدہ نور کی مينت جوړه ده الله دربار کی الا لمن اذن الله مگر هغه چا له فائدہ ور کی اذن له چې اجازه تو شداغه پاک کی شداغه پاک کی الله اجازه تو کی یا اذن له چې اجازه تو کی الله دتا چې زه ته اوس اجازه دغه دې کسفارش کای نو کا حتا اضافه زیان قلوبهم اجازه فرشتو کوه فرشتي را لوی مخلوق ته او الله ته نزی او دې ته مونږ وایو دې به الله ته پیش کی سوارن با الله تو کی ځان لری کینو اللہ رب العزت یو فرمان جاری شی ناغی بانی دمرا گبرہات راشی چی پا خبر باندی نو پوئی گی پا خبر باندی نو پوئی گی بیا چی یر تینا لری شی نو بیا اووی وی یرا لگا یر تینا ختم شی نو بیا رستو مشر الغلط پرشتو نو تپوسو کی وی سنگا سیو ویلو اور توی داویل داویل های خبر کی ایزان لیری گی نو وی اسمان کې چې الله رب العزت یو فرمان جاری شي نو اسمان کې داسې اونتی आवाज وشي کسل صلات الجرس کسل صلات الجرس لکه د زنجیر کلانګارې یعنی څه مطلب دا غي आवाज په حقیقت موږ نه پوهیږو چې څه دی بس کما یلیق بشانه اذا الله رب العزت आवाज دینو فرشتو باندې روب راشي یار راشي او دا وړی فرشتي چې کې مدي دا خو بالکل بے ہوش شي نو سرا نو چې کله لږ وخت تیر شي هغه یاره مرته نه ختم شي نو بیا تپوسو کی د غټو فرشتو نه چې سی ویل الله وی الله پورا بیان کړی دی او حکم جاری کړی دی دا ویل دی هغه خبر کی نو هغه خپل د الله د حکم نه دوره په یاره کی دی نو څنګه و تعالی سفارش وکي حتا اضافه زیان قلوبهم تردی اضافه زیان قلوبهم چلرشی ارام آن قلوبهم نزلون دو دینا قالونو آئی ماذا قال ربکم سویلی دی رفستاسو قالو الحق دیوی پورا وینا ویلی دام قالو قال الحق دیوی ویلی دی وینا کرا بلکل کرا خبر اکڑی دام وهو العلی الكبیر آغا اللہ دیو چت صفات دو مخلوقنا الکبیر اولوی دے پشان کی شان املی دے قل من یرزقکم دعوت و لورکا و دعوت کیو سردار سی خبر کوا چی دا روڑا دے لوی سوک در کی چی دایو من لچی اللہ را کی نوائی ظالمانو دے گیڑی نو کرانو نو روڑای ایمانی او دینی نمانی عبادت نکو یکی آوازی نو یوازی پدی باندی رازق اللہ منی چی دعوائی چی رازق وحدهو یکی آواز رازق اللہ دے رازق آواز اللہ دے مجھے توحید پر رازقیت منئی نو توحید پر عبودیت لینو منئی نو دا دین ایوان تو شورو کوئی دا دوڑای دا لسوک در کئی نو دا سغٹ کافر خوبنی کنا دا خو منی چھ دوڑای را اللہ را کئی نو چھو بای دوڑای یہ منئی او چھ کم ذات مال دوڑای را کئی زی عبادت داغو کم او تاسو داغه چې کوم دل ډوړای درکې نه داغه نافرمانی کوي او داغه خلاف رواني رضا اوس مونږ او تاسو کې خامخه یا یو په حق دی او بل څه دی په نه حق نو بس دا فیصله اوس تاسو ته شو چې یو مونږ او تاسو کې یو تن خامخه په حق دی او بل په څه دی په نه حق نو چې مال کم ځا ډوړای راکې زه داغه بندګی کوم او تاسو ته خلاف کوي نو په حق سوک شو په نه حق سوک شو دې تاسو ته نه سر پونشي به دا سی طریقی سر دعوت پوکا چه اغا پا خپل چه دیتا مجبور شی چه ستا خبر رسی کی اومنی من یرزق و کم من السماعی و الارض سوق روزی در کی تاسولا خوراک در کی تاسولا دسمان برن او خکتنا قل ارتو آیا اللہ و این آوی آکم منگ آیا تاسو لا لا حدن خام خواب سمیو او فی ظلال مبین یا پا گمراه اخکارا کی دانا چگینی نو دواړو کی دواړه گمراهی او دواړه په سمو نه تقسیم دی پکې کزه په حق ایم نو تاسو په باطلې ک تاسو په حق ایم نو زبسې په باطل باندې نو زه ټول دنیا سره ټکر وام ټول دنیا ته لګیم سر مې ته نیولې دی او ټول دنیا ته دعوت ورکوم نو ښکارا خبره ده چې زبسې ما پاکم خو ښکارا ورته مو چې تاسو گمراهانی دا څه خو نشي کېدی چې موږ دواړه څه شو په حق شو او یا دواړه څه شو گمراه شو خو یو په گمراه دی یو څه دی په حق دی نو انا سره الاله هدن مخ کې ذکر کړی دی یا کوم سره څه ذکر کړی دی خو ښکارا لګه د بوسو لاندې اوبو ته بوزا ښکارا ورته مو چې گمراهانو مشرکانو بدعتیانو دا تر ښکارا مو ځکه په زد به ځان ته ودرای و انا و یاکم مونگا و یا تاسو خام خواب سمیو یا و گمراه صاحب کی قول ورطوه لا تسالونا دویم طریقه لا تسالونا ما اجرمنا گورا زمانه با ستاسو دو گناه بارا کی تپوس نکی تاسو ما دو تب باطل ہے تب باطل ہے تب باطل ہے نزمان دو جرم بارا کی خستاسو نتپوسو نکی کزو باطل ہے نزمانه با اللہ سکی تپوس کی لا تسالونا ما اجرمنا نبشی تپوس لتاسو اما دا غبار کی اجرم نا چمنگ جرم کړه دے فلا نسالو او نو شوتا پوسله منگا دا غبار کی جتا سوی کوئی قول ورته واج ما بیننا ربنا درما زو خود غرض هم نیم کنه یجمع بیننا ربنا خستا سو غم جاړم راغون بکی پم یزم کی رب زمنگا ثم یفتح بیننا بیا فیصلو کی پم یزم کی په انصاف او هغه الله دی فیصلہ کا ان کے پوی ازاد قل ارونی اللذین سالورم طریقہ قل ارونی اللذین الاغتم بی شرکا قل ارونی اللذین ورطوا اخیماتا کسان الاغتم بی چتاسو پی وسکڑی دا اللہ سرا شرکای صداران ناماتو خی یعنی ندی بانی ماتا سو دلیل راوڑی کنو مطالبہ دلیل نا ز دلیل غوارم سو دلیل را تو خی کلا چرم نہ نشته ارونی الذین اخیماتا کسان الحق تم به ستا سو پی اسکڑی دا اللہ سرا شرکا ایسداران ان داما تو خی چدا سدی ایسدار دی مد دی پی صدارے سو دلیل سکی راوی کلا نوینا ایسداران می صداران نشتا بلکہ هو اللہ آغا اللہ زور اور حکمت والا یہ تو ہو معجزہ را کنا تسراولا معجزہ وما ارسلنا کہ اللہ کافتا للناس بشیرا و نذیرا زخو پیغمبرم زخو خدای نیم زخو پیغمبرم و خدای نیم دا خدا سدل کدی لوار کا دکان تلار شی اور توائی مال دسرو بالای جوڑی کا مال دسرو بالای جوڑی کا زخو مخلوق کمی مخلوق خود معجزو اختیار نشتا دی زما چی کم خپل کار دی آغا کار بکوم وما ارسلنا کا الا کافتا للناس نیرا لیکلی منگا تالرا مگر طولو خلقو تا کافتا للناس مگر طولو خلقو دا پارا یا کافتا للناس نیرا لیکلی منگا تالرا مگر بنده انکے منک انکے دا خلاف دا اللہ نا دا پار دا خلقو چی دا خلاف دا خلقو نا خلق بمنی کائی کافتا تا دا مبالغی دا علامتن بشیرا و نذیرا خوشحالی اور انکے یارا اور انکے ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد دخل كنا اغي پويگنا او پیغمبر لا قدرت د معجزي وي نو پويگي نو پیغمبر لا قدرت د معجزي وي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد دخل كنا نو پويگي ويقولون وي بتوا چ اللہ تم خامخ کی گدا بیا قیامت مسئلہ راڑا ويقولون اي متى ذل وادو کل ویدا دل دبا او تا ير ولي ان كنتم صادقين کی تا سرشتنی وَتَوَا لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ تَأْسُلُوا وَقْتَ وَادِ دَغَرَزِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ نُسَاتًا چنبرستو کولشی تاسو داغینه یو غړای نبرستو کیږي تاسو لا تَسْتَأْخِرُونَ نبرستو کیږي تاسو داغینه یو غړای ولا تستقدمون او نو مخ کیږي وقال الذين كفروا دا ګور زورنه په انکار د قران چې مسله ورته بیان کړ بیان کوي نیمنو وقال الذين كفروا وای کافران الذين كسان كفروا انكار کړه دے دی والدا الله انا لن نؤمن بهذا القران چار منګه ایمان نرالو په دی قران باندې بهذا القران باندې پویږي لن نؤمن بهذا القران دانو چې لن نؤمن بالقران سورہ ہم سجدہ کیوں ہوئی لا تسمعوا لہذا القران دی قران تو وگ مگ دی یو چ کم دین دا قاری سے قران نے چتراو کی ہوئی او بل چ کم دین دا ٹیشن قران دی انسان نٹیشن کی ویلے کیگی او ترجمہ سر ویلے کیگی اول لامنگ سار وزان تو لگو 11 بجو پوری لگی دی وے دا ولے من قران اورنا خود دا دئی چ سوئی دمنگ داشے نہ منو رورے دا دئی چ سوئی منگا داشے نہ منو نو دا ته چې کوم قران وای دا نه منی نبی علیہ السلام ته ویل هاذا القران دا ته چې کوم وای دا نه منو اولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی په غلط عقیده رد کو کنه دا غی په غلط عمل رد کو نو چې ته کلا په غلط عقیده رد کیا په غلط عمل رد کای ویلر کمانا دا دې خو به کټول لګی بل بس خبرې کی دا شی موږ نه ورو دا قران دې موږ نه لګی من خدایشته من غولې دا موږ ته څه کافر کړو مونږه چې کوم نه مونږ کړو کورو مترجم قرآن پروت تے منگا ایکی زن لوائیو ہے زن لوائیو منگا کیسا ٹاورو او منگا دا غا ریٹیشن باندی سکو اورو زن لہ ریٹیشن باندی سے اسلام آباد نوے لکی کیسا بے لکی گی خاری خوشی محمد سے بوئی منگا دوم را خوند کئی منگا تناسیو او منگا داشے منگ نمانو دا چو وطا دا زخمی زی والا خوگائی دا دک کے باندی خواپا دے زکوی لے حاز القرآن دا حاز چاری منگا ایمان راوڑو پا دی قرآن باندی ولا باللذی بین ادائی انو پا غبانی چمخ کی دینو نمنو ولا ترا دانو دا دی انجام دیو گو رزا ولا ترا از ظالمون یارا او خپل انجام دی سی کا چی دا کم عمل لی چی دا قرآن دا انکار دی او دا قرآن اصلاح نقبل ہے نبیابا چی قیامت کی اوز چاپ سروانی اوز چاپ سروانی قیامت کی یو بل لگریوان تلاس چولی ایو بل ونشی خلاسو لے ولا ترى اذ الظالمون ارمان چوین تا ادا وقت زال اذ الظالمون پا وقت ظالمان ادرو لشی پن دربار درب کی یار جو بازم الا بازن گرزی باز زن دی زن تو وینا گرزی دل تو خود پیر سے غلط احترام کو کنا ایمنگ دے پیر سے ودری ڈر پ مخ چھونم دخلی نہ نو باس چھون نو باسو چا سوئی مونگ تو سنوای مونگ وای چ تسوای زون پی لبیک چ تسوای زون پی لبیک مونگا تا جواب نہ گرزو التا وہ تو جواب نہ گرزے دس بھی ادب شوی بھی التا وہ سیو بولتا سر گرزے جواب نہ ویلا کہ تمنگ تا جواب گرزے التا وہ جواب نہ گرزے یو بولتا یار جو بازم الا بازن دا د دنیا مزے چھ د دنیا باندې یارانہ وا دنیا باندې دوستانہ وا او ختم چھ چھ پینکار دا قران یارانی جوڑ کڑی او تنظیم نے جوڑ کڑیو او دا یو سو بل سو پینکار دا قران او یو بل لاس پلاس کی اور کڑو دا بوشان مشان او دا د بوشانو پر کټیان دا ور ټول په پله باندې بیا ختمي یار جو بازم الا بازن زخرف القول یار جو بازم ګرځي باز زنه دینه زونو توینا یقول الذين اسنګ ما ګرځي لک جل کیه خور کنه دا سی لوک وانت کې تا نمونه خي دا بال تلوی تماشه الله دې مونږ جنت ته بوځي دې تماشه دې الله مونږ ته نصیب کی نه دا بیا پته ولګی لوی تماشه وي یقول الذين دا لک سپو به وبل ته غپیږي یقول الذين ويبا کسان استوذو فوچ کمزور گنل شیو کارکونان بووی لاندی لیبر خلق لاندی مریدان اغی بووی للذین استكبروا د پاردا کسان چزان غټ گنل او ورته وئی پیرانو تا لیڈرانو تا او دا بوش دیتا او دا بوش پر کچان تو بووی لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سنوی قسم دی قسم دی کنا دا ټول کار هم پتا تاسو به موږ ور کړی تاسو راته ووی چې ورشي د مسلمان سینې ته ګولایونی او اولی نو به جوړ موږ به وښتنو لولا انتم لکنا مؤمنین که تاسو نه وای نو قسم نه موږ ایماندارو موږ به سو قسم خوري لولا انتم لکنا مؤمنین موږ به کړی ایماندارو ته بیا موږ کتل وې دا خو موږ تاسو موږ مرا کړو تاسو راته وی چې پلان کیږي ته ځي تاسو راته چې پلان کیږي ته ځي او دا بے دغه بمرا باندې کول ناروغان بمرا باندې کولی چې کوم ځای وا طالب او عالم هغه سینه ته مونږ ګولای نیولې وا او جنکو ته مونږ ګولای نیولې وا چې د الله د دین आवाज وکاو او مونږ غالو زولې لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سنې مونږ کرای ایماندارو جرنل ته وې جرنل د جرنل پر کچان ته وې مونږ سبو کرای ایماندار بو قال الذين استكبروا وای ورتا کسان استكبروا انتم ته وې استکبارو ځان غټ غنلو للذین استضعفوا د پاره دا کسانو استضعفوا چې کمزور غنل شيو اګه شران ته وای انا انسودت ناکو مانل هدا ول جمعات کې وجه استاد بیان وکړو او وی چې دا ناروا دی دا ناروا دی دا چې دی چې کم دنو دغه کوي دا دیندارو او د مدارسو خلاف کوي دا ناروا کوي تاسو به نوې مړه ځان له کار کتلې ځان له کار کتلې ارڅ کې دی کار لري په منګه اسرانی په منګه اسرانی تاسو به شروع نشوي دا موږ ته وي خو تاسو خپل هم مرضیان وي کنه انا نو سودت نا کوم له خدا ای موږ باندې کوي تاسو د هدایت نه مونږ خو نه یو باندې کړي ستاسو جمعات کې قرآن بیان کړي ستاسو محله کې قرآن بیان کړي ستاسو په کلی کې به تغلویان را لغې به د دین خبرو کړو ټول خواله تل وي چې تا انا نو سودت نا کوم له خدا موږ باندې کړي ای موږ باندې کوي تاسو د هدایت نه باندې ځاکم پاز دینه چې دا تراغي بلکې تاسو مجرمین بلکې تاسو مجرمان اوس کشران به تو بیا را اوچت چې وګوره څنګه جواب ګرځي اوس خو موږ وسلامی شو موږ مجبور یو کنه موږ سالو مجبور یو زموږ پنشن ته چې کمونه یاد لري میاشتې پاتې لري یاد لري کاله پاتې لري نو موږ مجبور یو کنه یاره بس ریټایرمنت ته سړی دوه ورځې کډولې لکه دغه کی نسو کی نو یاره موږ مجبور یو اوس خودل ته داوي سیب ته جواب نشي ګرځولې الته به داسې جوابونه ګرځي وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا واي با کسان استضعفوا چې کمزور غړل شي للذین استکبروا د پاره دا کسانو ځان غړ غړل بل مکر الليل والنهار بلکې چل شپې او درځي د شپې او درځي به مرا پسې رو پټون را لګل شای پلان کیږي تور اوسې پلان کیږي تور اوسې بل مکر الليل والنهار بلکې چل شپې او درځي دا بی دینا بل چې به بی دینا راځم شي دا ټول دي کا مریدان او پیران دي کا لیډران او ورکران دي او کاغه چې کم دی دا ملک مشران او داغی کارکنان دی چه هر سی دا طول داغی باره کی دی چه پا بیدینه بانده یو بل لاس پلاسو که ورکرده او پا بیدینه کنن داغی مشر منی دا قیامت پرست بیدا حالی بال مکرو لیل و نهار بال که چلش بیاد رازی استا مروننا هر تاسو مونگ تا حکم کهو ان نکفر بالله دا چه مونگ دین کارو کپا اللہ بانده ان نکفر بالله دا بم را تا حکم کهو ان نکفر بالله خکاره چه مسلمان تا ہوئے چه پا اللہ کفرو که خبر منی نمانی کنا خو چه عمل ورد دا سولان دکای چه دا سی دا کفری دا عمل لو کفر دکانا انا کفر بالله دا چه من کفر کو پا اللہ بانده وانا جارا لہو اندادا او جور دکو منگا اللہ لشریکان تاسو ووی چرا مدد کوئی خیر در آرسیده شی تاسو ووی چه دا چه کم دنو دا قوی متحده قانون ده او دا هم دا یو قانون ده دا د برتانوی کوټ ته دا من الغواړي وانا جال له اندادا دا الله علی صدر مقررول دي وانا جال له اندادا او دا شکر دوم ګل الله علی صدر واسر ندامت لما راو العذاب خکار وکي پیمانتیا اسرو دا دومه هټه کوي نه د دواړه معنی راضي پټول ایم راضي او خکار کول ایم راضي ازهرو په معنی باندې ایم راضي او د اخفو په معنی باندې ایم راضي نو ازهر الندام اول بخ پیمانتی اخ کاره کی چه عذاب اوینو نو بیا های های چه ما ده مسلمان سینی تا گولای نوی نیوله از هارون نداما نو پیمانتی اخ کاره کی بیا بوی چه اگه طالب روانه سکی گی خوشحالی گیس اپلانکه روانه خوشحالی گی پلانکه روانه خوشحالی گی نسرده که بخ پیمانتی اخ پتکی نو اثر رو قرآن دوار رارل چه دوی دوارو حالتو تیساری نو بیا با دیر بکر نو بسوی پلانکه روانه خوشحالی گی نسو بیکی پتا بیکی اثر ندامتا لما راو العذاب کارو کی فیمانتیا کلچوینی عذاب رست بی بیا پتکی و جاننا الاغلال فی اناق اللذین کفرو او بگردو منگا تو کنا نن دلتا پسٹ کی زنزیر چول دے او دا قرآن نبا بل طرف روان دے او دا زنزیری دا بل پلاسو کی ور کردے دا امریکی پلاسو کی ور کردے دا اتحادی قومونو پلاس کی ور کردے او دا طالب او دا عالم مقابلی تو درے دلے دے طالب او دا عالم مقابلی تو لار دے نو دا قیامت پر از با دک کشانتی دا پسٹ که توک پروتی و جهنم تا بسی روانی و جالنا لغلالا او بگردو منگا ستونا زنزیرونا توقونا پسٹونا دا کسانو که چو کفر کردو حالی جزونا الا ما کانو یا عملون بادلنی شور کول دی لرا مگر آش دی کول و ما ارسلنا فی قریت من نزیرین نورا لگل تسلی غم مکو ستا دشمنانی دا پخوانومو ناموه چه واده زمان خلاف کیگی دا پخوانو پیغمبرانم شیو وما ارسلنا فی قریتن نذیر آلی گلی منگا نذیر آلی گلی منگا پیسیو کلی که من نذیرین یا ربیان انکه الا قال مطرفوها مگر ویلو بدماشانو داغی بدمستو داغی ان بما ارسلتم به كافرون یقین من پا غبانی چه تاسو پر آلی گل شوی کفر کو تاسو پا کوم سر آلی گل شوی شواز اللہ را مدد کئی منگ را دین سکو انکار تاسو پا دیم سر آلی گل شوی چه قانون با یواز را چای لا اللہ نمنگ را دین سکو انکار کو انا بما ارسلتم به کافرون یقین تاسو چه پا کوم سر آلی گل شوی نمنگ دا غین انکار کو وقالو دلیل بیزان لداوی زمان چه گاڑی دی اللہ زمان چه اولاد دیر که منگ پناہ حقو نو دیر الولی راکو تا دور غڑ غڑ گاڑی دای چه منگ لرا کردی دی دای ولی را کردی دی خو معلومی که دای چه منگ پا حقیو کنن تا دور غڑ دا منگ لچه وزارتو نرا کردی دی نو معلومی که دای چه ار منگ که سمانه شته کنن منگ که سشته کنن آ پر غون که اومو سمانه وان وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا اووا ویل بدای ویلو دای نحنو اکثر اموالا و اولادا منگا دیریو پا مالونو پا اولادونو کی وما نحنو معذبین آنیو منگا پا عذاب شوی منگ لا اللہ عذاب نراکی کازا بیر اللہ کول بیدا سزنو لی را کول ایدا ہر کی خدمت کرده او مخدوم شد ہر کی خود را دید او مردود شد ہر کی خدمت کرده او مخدود شد مخدوم شد چاچ خدمتو کو او عاجزی اکرلا دا دندار و خلکو خدمتو کو نو او مخدوم شد دا غب نور خلق بیسکی خدمت کی نور ویس کی خدمت کی او ہر کے خود را دید او مردود شد او چاچ زان تزیم ہوئے او زانی ولید چه زوم سیم نحنو اکثر اموالا و اولادا منگ زان لسیو زمنگ پارٹی دا زمنگ حکومت تے منگ تا سوک سویلی شی منگ تا سوک سویلی شی پلانکی وانی منگ دور ڈالر نام مقررو پلانکی منگ لملاو شو منگ بے دست دا سکو ہر کے خود را دید او مردود شد اللہ چھ چا زان تا قتلی دی مولیانو تیر زان تاو قتل کنا زان تاو قتل وی منگویو او گاڑو که مس مس گرزی دلو کل قرآن در سونو بند کرده کل یو سو بند کرده کل بل سو بند کرده وی گر تسی تو چه پنیشی صاحب دی پنیشی صاحب دی او اوسو اوسم لگیا دی دا اللہ دا اللہ دا دین خلاب کئی پتا بیو لگی زلگ وقت پتا بیو لگی انشاءاللہ چسی کی گی سنی کی گی او پا کمر درد س پا حکومت من آزے گا دا اللہ رب العزت نہیں روکا دا اللہ نہیں روکا اللہ لب سے جواب ورکے وما نحن معذبین او نیو منگا پا عذاب شوی قول ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء و یقدر جواب توکا تاسو مال او دولت دا حقانیت نفع گرزولی دا مال او دولت دا خود حقانیت سبب دی پا مال او پا دولت پاندی خود حقانیت نمعلومی کی دا خو اللہ کافرانو لوم ورکی مال و دولت دا پا دیندارای و پا بیدینای نده نا پا عقل لے و نا پا نا عقل لے اگر روزی بدانش برفزو دی زنا دا تنگ تر روزی نبودی اگر روزی بدانش برفزو دی کچر تا روزی پا عقل تقسیم دلے نا زنا دا تنگ تر روزی نبودی دا کم عقل نبارد غر غریب بل سوکو نا خدا خو بده ندا دا دنیا سیزو ندی اللہ کافر لعمر کی مسلمان لعمر کی بلکہ رحمت تیرے ہے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مسلمانان غریبانانی رحمت تیرے ہے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر قول ان ربی یبسط الرزق ورتوا یقین ربی یبسط الرزق لمن یشاء پر آخی روزی آغا چالای چی رادو کی او تنگیه لیکن زیاد دخل کنو پوئی گی نا پسو چی حقانیت پا مال کی منی لا یعلمون پوئی گی نا او مال دا حق پرستای نخو گرزولی چی چا سر مال زیاد تینو دتا سوی حق پرستوی او دتا پا حق باندوی نوی وما موالکم ولا اولادکم مال سر اللہ تا نزدیکت نا حاصلی گی نزدیکت پا ایمان بانی حاصلی گی وما موالکم ندی مالو نستاسو ولا اولادكم ناولا استاسو بالتي باغ درجه تقربكم من نار الزلفا شنزديك تاسو لرمنگ تب درجه کی معنی تو گوری ندی مالو نستاسو ناولادو نستاسو بالتي باغ درجه دا اوسو تخلق پوزیشن وای گنا دا پا اغ پوزیشن کی ندی چې تو قربكم من نار الزلفا شنزديك تاسو لرمنگ تا په درجه کی الا من امن و عمل الصالحان یومانا مگر او آغا سوک پا نزدیشی پا مال باندی چیمان راڑا عمل کڑی نیک چیمان راڑا دے او نیک عمل کی او پا مال کی اگر دا اللہ رب العزت نزدیکات لٹائی نسو بشی نزدی بشی ما احسن الدین والدنیا ازجتما وما اقبح الكفر والافلاس بالرجلی دا مطلب ما احسن الدین والدنیا ازجتما الا من آمن وعمل صالحا مگر آچا چی مان راڑو او عملیو کنیک نیک عملیو کو او ایمان راڑو نو کدے پا مال کے نیک عملو کنو اللہ تا پا مال سشی نزدی شی خوچی ایمانی نی او نیک عملی نی پا مال کے نیک عمل نکی آنو دے پا مال بانی اللہ تا نزدی کے دلے نشی دوی مچ منقطی شی مال سرا نزدی کت نشتا اللہ من آمن و عمل صالحان لیکن نزدی کت چدے اللہ من مکڑا لیکن نزدی کت چدے ناغا پا نزدی کی گی باغا سوک شیمان راڑو نیک عملیو کو فاولائی کلهم دا خلق چلی دی لرے جزا و ضعفی بدل دو امرہ دا آغی چلی کردی دی بدل دو امرہ دا آغی چلی کردی دا وهم فی الغرفات آمینون دنیا کی بدل دو کور پی غرور کو چیزا مڑا پا غوچلہ کی اوسوی و منگتا خبری کئی زا کدے پا حق بانے دل بے غاٹا تیا چتا مدرسور کردی وکنا دل بے داور کردی دل بے داور کردی وهم فی الغرفات آمینون دنیا کی بدل دو کور پی غرور کو سیدہ دو کور کمزور دے دا کمزوری دی وہم فی الغرفات آمینون اللہ بالا خانے بولورکم دی دنیا کس ضرورت دے دا دنیا کو امتحان گا دا لقد جاء الانبیاء فیہا کرامتا ولقد شبعت فیہا بطون البہائمی دیکھ خس ساروی ماری او اک پرست اوکی پاتی شوی دی وہم فی الغرفات آمینون او دی پا بالا خانو کے بج پا آمن دی پا بالا خانو کے بج پا آمن والذین یسعون فی آیاتنا یرا اوا کسان چ کوشش کی پاتن زمنگ کی معاجزین کمزوری کون کی دلارا سرد صورت کی ویلو اولائک فی العذاب محضرون داخل اک با سزا کی حاضر کرے شی او تو وایق ان رب می فر اخر روز یاغ چال رے چرا دو کی خبر بندیاں نا ویقدر لا تنگ یاغ د پارا ومان فقط من ش خدادا شمال دا اللہ پا دینو لگوا پا مال وانے فخر مکوا پا ما انفقتو من شئی آغا چلگوی تاسو من شئی ان دسو سیزنا فہوا یخلفو نو دا دل پا بدل کی در کئی دک قدر اللہ پا بدل کی در کئی فہوا یخلفو وما انفقتو من شئی ان آغا چلگوی تاسو من شئی ان دسو سیزنا فہوا نو آغا اللہ یخلفه بیا دل درکی اللہ رب العزت چھتے خرچ کے داغی پا زیدل دیر او یا اک کسیز اگا دا بیا درکی ستاد اخلاص پوری خبر دا نو ستاد اخلاص پوری خبر دا اللہ رومی رحمہ اللہ ذکر کئی ہر کے کارت گرد دم بارشتا ہی ہر کے کارت گرد دم بارشت ہی لیکن اندر مزرعہ باشد بھی وی ہر کے کارت گرد دم بارشت ہی سوک چو لگی او اگر کرو کی سوکی کرو کی نو ٹک تک کندوی خو خالی کو چی کرو کی نو کندو سکی خالی کی دانے راوالی دو کرنا او وی کرو نو کندو سکی خالی کی لیکن اندر مزرعہ باشد بھی خوپا کرو لو کے چک کم دن آغس شی زیاد شی زیاد دا ور کانو چی ور دے کنو اللہ سر دے سکو او کارو و آنکی درم بارد ماندو صرفہ کرد اس پشو موشو ہو آدس ہاش خوراد چی کم سیز پا امبار کی پاتشو و آنکی در امبار ماندو صرفہ کرد چی کم شی پا کندو کی پاتشو او بخولی پیو کو نو اس پشو موشو ہو آدس ہاش خوراد نو آگی پا دن سپگیو لگی او منگا کان پی راشی آگی با نیو لگی نچ جیب کی دزان سر پاتی کو پاگی سپگیو لگیا ختم شی ورے کدا اللہ پنم باندی ناندہی از باہر او ناند دہاد جاندہی از باہر او جاند دہاد ناندہی از باہر او ناند دہاد جاندہی از باہر او جاند دہاد ڈوڑے ور کنو ڈوڑے بدل در کی فہوا یخلفہو زان ور کنو زان بدل در کی جان دہی نو از باہر او جاند دہاد زانور کنو زان بدل در کی ڈوڑا ور کنو ڈوڑا بدل کی چه دس باران پزان کول غواڑی نو اقا ور کا بس روپو واچیر روپای میڈی رشوی نو روپای دا اللہ پنم ور کا وا یار ډوډا می ډیر سو ډوډا د الله په نوم دی غوړی وړی شنو غوړی سګه ورکا نو چې سو ورکا نو بدل الله ډیر درکې فو و یخلفه اے خدا یا منفقار اده خلاف اے خدا یا ممسکار اده تلاف اے خدا یا منفقار اده خلاف اے خدا یا ممسکار اده تلاف یا خدایا چې سو خرج کې ناغي پزای ولا نور ورکا او اے خدا یا ممسکار اده تلاف او چې کوم شومتیا کې می الله غی له تبای ورکا دا د الله او پرشتہ دا او سار ټیم کې دا आवाज کې آواز دا کی مرجان کی دا اشار سورت سبا کی دی بیان آواز کی اللہم آت منفقا خلفا و ممسکا طلفا دا پرشتہ آواز کی اللہم آت منفقا خلفا و ممسکا طلفا وما انفقتم من شای آواز چی لگوئی من شایند سمالنا وای بدل دل بدل کی دل دار کی واغا اللہ دی غور رزق ور کون کی اجز دا فرشتو فرشتو نے غواڑی ویوم یاشرم جمیا کما رضبانی جمع کی اللہ دی لرا ٹول بیا وے فرشتو تا اھا اولائی یاکم کان یعبدون اے دا خلق تاسل بندگی کون کیو دیو تاسل بندگی کولا تاس تو رحمت شویل قالو نو وے فرشتے سبحانک پاک اللہ دار قسمی صدار نا انت ولینا من دونہم تکار سازو مددگار زمانگا دین علاوہ بلکانو یابدون الجن بلکہ دی بھائی عبادت کو دے پیریانو زمانگا ندے کڑے اکثر ہم بھی مؤمنون زیادہ دینا پدیج پیریانو بان ایمان راوڑن کیو سورت انعام سلم آیات کے دار